Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden gaat na zijn vierdaagse reis door het Midden-Oosten met lege handen naar huis. Het is hem niet gelukt om de band met de Arabische wereld noemenswaardig te verbeteren. Op de laatste dag probeerde Biden Saoedi-Arabië ertoe te bewegen om meer olie te gaan produceren. Maar volgens de Saoedische kroonprins Bin Salman is dat onmogelijk. De ontmoeting met Bin Salman kwam Biden op veel kritiek te staan. In zijn verkiezingscampagne had Biden nog beloofd dat hij van het autocratische Saoedi-Arabië een paria zou maken. Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360. Een Spaans onderzoeksinstituut heeft dat berekend. Alleen gisteren al vielen 123 doden door de hitte. Een Spaanse krant noemt als voorbeeld een medewerker van de gemeentereiniging in Madrid die op straat in elkaar zakte. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 41,6 graden. Vorige maand was er in Spanje ook al een hittegolf. Toen liep het aantal doden op tot boven de 700. Zo'n 3000 mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazi's geblokkeerd. Ongeveer 50 leden van de Neue Sterke Partij waren van plan om een mars te houden door het centrum van Mainz. De politie hield hen aan de rand van de stad tegen vanwege de grote groep tegendemonstranten. Die bestond uit duizenden leden van antiracistische en antifascistische organisaties, kerkgenootschappen en vakbonden. Toen de politie de NSP wilde tegenhouden, ontstonden wat opstootjes. Daarbij gebruikte de politie pepperspray. In Australië is een zeldzame albino bultrugwalvis aangespoeld. Het dode dier ligt op een afgelegen strand in het zuidoosten van Australië. Het is niet duidelijk wanneer die is aangespoeld. Mogelijk gaat het om Migaloo, de enige albino bultrug die tot nu toe is waargenomen. Het dier heeft geen huidpigment en is dus wit. Migaloo werd sinds 1991 via een chip gevolgd, maar raakte die chip 2 jaar geleden kwijt. Wetenschappers proberen nu aan de hand van beelden en genetisch materiaal te achterhalen of het inderdaad Migaloo is. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië moeizaam met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. Met de overwinning vestigde Oranje een record door 18 WK-wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. En Sivan Hassan is haar wereldtitel op de 10 kilometer kwijtgeraakt. Op de WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene kwam de regerend Olympisch kampioen tekort in de eindsprint en werd ze vierde. De Ethiopische Gidey won goud. Het weer, vannacht koelt het flink af met minima tussen de 7 en 12 graden. Morgen een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote Hamersma hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Simone Lamsma speelt Broeg's fantasierijke eerste vioolconcert op 22 augustus. Ook Beethoven's Eroica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Wilfried de Jong. 2 jaar lang geen lekke band tijdens mijn fietstochtjes in de omgeving van Rotterdam. Rijd ik vandaag voor 1 keer in de buurt van Utrecht. In augustus start de Ronde van Spanje in de Domstad. Ik heb 1 tip. De weg extra goed vegen in de omgeving van de Marnixbrug. Goedenavond, welkom bij het Oog. De hoge temperaturen in Europese vakantielanden baren grote zorgen. Er vallen doden door de aanhoudende hitte en ontstaan hevige bosbranden. Ik spreek straks met 3 correspondenten. Ze komen met het laatste nieuws uit hun land en geven ook tips aan vakantiegangers die naar het zuiden trekken. En hoe moet de mens, zeker als die sport, omgaan met die hitte? Dat vertellen oud-marathonloper Camiel Maassen en hoogleraar fysiologie Maria Hopman. De aanvallen in en op Oekraïne worden na 1,5 week weer opgevoerd. De Russen willen meer gaan werken met drones. Kolonel Han Bouwmeester legt hun strategie uit. In Duitsland wordt een nummer 1 hit geboycott. Het is een ordinaire slager, als ik het zo mag zeggen. Seksistisch, cancelcultuur. Muziekjournalist Jean-Paul Hek over het boycotten van popmuziek. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 16 juli. Nog nooit waren er zoveel bosbranden in Zuid-Europa. In onder meer Portugal, Spanje en Frankrijk woeden bijna 1800 branden. 3 keer zoveel als gewoonlijk. Toerisme leidt er ook onder. Deze vrouw moest hals over kop vluchten voor een vlammenzee. My friends woke me up and I was like, okay, it's very serious. What do I take in my room? Hoewel 30 kilometer verderop nauwelijks iets te merken is van de branden, maakt deze Nederlandse, die daar werkt, zich toch flink ongerust. Beetje bang, angstig. Het is heel dichtbij. De wind staat nu nog gunstig voor haar, maar die kan plotseling draaien. Dat is de angst, want je weet niet hoe en wat. Als het de brandweer al lukt om brand te blussen, dan laait het vuur ergens anders weer op. Het is dweilen met de kraan open, volgens de deskundigen. Want het idee dat je zo'n grote brand kunt blussen, dat is helaas een utopie. Pesterijen, chantage en vooral seksuele intimidatie. Een greep uit de misstanden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis, volgens een ex-gedetineerde. Zo stond ze ooit naakt in haar cel en toen kwam een bewaarde binnen zonder kloppen. En je ziet een dame naakt in haar kamer staan. Dan is het logisch dat je weg moet gaan uit respect. Maar dat gebeurde niet. En klagen erover had weinig zin. Niet. Het enige wat je dan kon doen is je mond houden. Klaar. Dit voorval lijkt niet op zichzelf te slaan. Een advocaat claimt dat hij met nog 50 andere vrouwen heeft gesproken. Dat gaat in één van de zaken dus om een verkrachting. In heel veel gevallen gaat het om aanrakingen, om opmerkingen, om begluren. Dat de arbeidsmarkt krap is, merken ze ook bij de kindervakantieweek. Door een tekort aan vrijwilligers zijn sommige jeugdkampen afgelast, tot verdriet van de deelnemertjes. Ik vind het heel jammer, want ik vond het een van de leukste weken van de vakantie. Normaal zou die hutten bouwen, ravotten en nieuwe vriendjes maken. En dat dit niet doorgaat, daar baalt de organisatie ook van. Ik vind het echt jammer dat het dit jaar in ieder geval niet georganiseerd kan worden. En dat is dus al de 3e keer. Dus ja, dat doet wel een beetje pijn. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben vakantiewerkers de baantjes voor het uitzoeken. Op verschillende manieren wordt personeel geworven. We hebben met shirtjes gelopen met jij bent leuk en kom vooral, word jij mijn nieuwe collega. En hoewel de hoogte van het loon belangrijk is, nu ongeveer 9,50 per uur, 9 euro zoiets, kiest de meerderheid van de vakantiewerkers toch vooral voor het plezier. Nee, ik vind het hier heel gezellig, dus ik ben helemaal blij hier. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zuid-Europa heeft te kampen met een zware hittegolf. Temperaturen van 40 graden of zelfs hoger gaan gepaard met grote droogte. Met als gevolg mensen die sterven van de hitte en natuurgebieden die opgaan in een vlammenzee. En dat terwijl dit weekend Nederlandse vakantiegangers in grote getalen afzakken naar het zuiden. Wordt dat nog wel een ontspannen vakantie? Ik ga het vragen aan onze correspondent in die landen. Angelo van Schaik vanuit Italië. In Frankrijk zit Frank Renaud en in Spanje Rob Soutberg. Ja, we hoorden net in de opening van het oog dat het hier in Hilversum pak en beet. Ik heb het eigenlijk vergeten het zou het een graad of 20 zijn of zo, denk ik. Rob Soutberg, hoe warm is het op dit moment bij jou in Madrid? Thermometer, 34 graden nog. Op dit moment. En het was vandaag? 42, 43, zoiets. Allemachtig. Ja. En Frank Renaud in Frankrijk. Hoe was het op de dag bij jou? Ja, bij mij binnen is het nu 19 graden. Maar vandaag in het grootste deel van Frankrijk waren de temperaturen tussen 30 en 40 graden. Morgen en overmorgen loopt het kwik nog verder op. Maandag kan het 42 graden in het zuidwesten worden. Ook in Parijs wordt het dan 40 graden bijna. En vanavond is het dus hier in huis gelukkig lekker koel. Ja, 19 graden bij Frank. Dat betekent dat hij een airconditioning heeft. Angelo. Angelo van Schaik, hij zegt nee. Angelo van Schaik vanuit Rome. Hoe was het bij jou op de dag? Als ik het zo hoor, zat ik er nog redelijk frisjes bij vandaag. Het was hier 35, 36 graden. En ik denk dat het nu buiten een graad of 3, 24 is. Okay. Dus best nog wel te doen hoor. Hier in huis is het wel warm, moet ik zeggen. Het is hier geen 19 graden. Ja, dat klinkt voor Rome eigenlijk niet heel buitensporig in deze tijd eigenlijk. Nou, 35 is wel pittig, hè? Rob Soutberg, jij bent vandaag volgens mij van Portugal naar Madrid gereden met de auto. Betekent dat je ook bosbranden hebt gezien? Zeker, zeker. En de weg, de A5 die ik nam vanuit de Algarve richting Madrid, betekent heel veel helikopters zien met zakken water die geloosd werden boven terreinen. En langs de snelweg ook stukken die zwart geblakerd waren. Die weg die ik reed, die A5, die was vandaag ook een groot deel van de dag afgesloten. Omdat het vuur gewoon over die weg heen sloeg. Nou, het was gedoofd, het was wel zwart geblakerd. Maar goed, we reden daar ook langs dat park, het nationale park van Monfragüe, waar op dit moment een grote brand woedt. En dat is toch wel erg. Een van de 15 nationale parken van Spanje, waar vogels voorkomen als de monniksgier en de keizerarend en de Iberische lynx ook rondloopt. Nou, daar brandt het op dit moment. Mensen zijn ook geëvacueerd uit dat gebied. En ja, aantallen waar we op zitten op dit moment in Spanje, 70.000 hectare al verbrand. Dat is al bijna net zoveel als heel vorig jaar. Ja, en ook een hoog dodental, hè? Ja, honderden, meer dan 300 doden inmiddels vanwege de hitte. En daar zitten dan ook weer mensen op. En dat is een van de verhalen die hier op dit moment in Madrid speelt. Gewoon gemeentewerkers die gewoon bevangen door de hitte. Ja, er ook gewoon op het heetst van de dag op worden uitgestuurd om plantsoenen hier te schoffelen. Dus het is ook een beetje raar dat dat allemaal kan en gebeurt. Maar goed, ook daar zijn doden gevallen dus. Ja, want als het 41 graden is en je moet in de stad gaan werken als Madrid, dan is het natuurlijk gewoon gevaarlijk. Ja, en dan naar Frankrijk. Hoe groot zijn de problemen daar bij jou, Frank? Nou, geen dodelijke slachtoffers opvallend genoeg, maar wel heel veel materiële schade. Want we weten sinds begin vorige week is er onder Bordeaux al 10.000 hectare aan bos in de as gelegd. Alleen daar. En dat is bijna evenveel als wat er in heel 2021 in heel Frankrijk aan bos brandde. Het wordt al de brand van de eeuw hier genoemd. En het vuur daar is nog niet onder controle. Meer dan 14.000 mensen zijn daar onder Bordeaux inmiddels geëvacueerd. Onder wie heel veel toeristen op campings. 4 brandweermensen zijn wel licht gewond geraakt. Vanmiddag mochten mensen van één dorpje daar even kort terug naar huis onder politiebegeleiding om bijvoorbeeld spullen en ook huisdieren op te halen, die ze bij de evacuatie in alle haast moesten achterlaten. Maar ook die operatie werd afgeblazen, te riskant. Ja, en die branden die woeden daar flink in Lelande, is het geloof ik, hè? Iets ten boven Lelande is het nog. Dus echt onder Bordeaux nog, hoort het bij. Arcachon een beetje. Maar die branden zijn nog steeds niet onder controle. Wat mede te maken heeft met de enorme wind in dat gebied. Ja. Angelo van Schaik vanuit Italië. Ik heb alleen de afgelopen week veel berichten gehoord over droogte met name. Hè? De Po die helemaal droog lijkt te staan in het noorden. Hoe staat het daarmee? Nou ja, dat is het grootste probleem in het noorden. Het wordt wel warm hoor, de komende dagen, ook hier in Italië. Vooral in het noorden, vreemd genoeg. Het is in het zuiden eigenlijk koeler dan in Noord-Italië op dit moment. Milaan en Turijn wordt de komende dagen de 40 graden gehaald en waarschijnlijk ook overschreden. Maar het grootste probleem is, wat je al zegt, is vooral de droogte. En met name in Piemonte, het gebied waar Turijn ligt, daar heeft het al bijna een half jaar niet of nauwelijks geregend. Normaal gesproken zou er sinds december ongeveer 160 mm regen moeten vallen. En er is tot nu toe 40 gevallen, zo ongeveer een kwart van normaal. Nou, tellen we op dat er ook deze winter niet of nauwelijks sneeuw is gevallen. 70% minder dan normaal in de Alpen. En het gevolg is dus de extreem lage waterstand in de Po. We hebben de beelden gezien, hè? Gewoon stranden in de Po. Waar normaal gesproken water staat, daar zijn nu gewoon soort zandbanken. Bruggen die helemaal leeg staan of helemaal droog staan. En ja, dat heeft ook gevolgen voor de meren in dat gebied. Como Meer, Lago Maggiore, waar veel Nederlanders op vakantie gaan. Ja, de lage waterstand in die meren begint nu ook al dramatisch te worden. En er is gewoon sprake van een enorm watertekort in heel Noord-Italië op dit moment. Ja, ja. Rob Stoutberg, als we het eens gaan hebben met jullie drieën over wat er nou gedaan wordt om de schade zoveel mogelijk te beperken. Rob, wat wordt er dan bij jou in Spanje gedaan? De schade, ja, er wordt overal brandweer ingezet. Wat bedoel je precies met die vraag? Nou ja, of er bepaalde specifieke manieren zijn in Spanje of de brandweer op een bepaalde manier te werk gaat. Zijn die veel met vliegtuigen in de weer of hakken ze veel om? Wat doen ze? Nou, ze zijn bezig. En er is op zich valt daar wel iets interessants over te vertellen. Want als je hier kijkt naar aantallen bosbranden, dan zijn bosbranden juist afgenomen het afgelopen jaar. Dat is wat je ziet. Er zijn minder branden. Dat heeft ermee te maken dat de brandweer steeds effectiever is geworden. Branden, als ze ontstaan, bosbranden worden zelden groter dan 1 hectare. Dan zijn ze al onder controle, want ze worden meteen gedetecteerd. Blustoestellen weet ik ook dat we hier hebben inmiddels meer per hectare dan bijvoorbeeld in Amerika. Dus dat werkt allemaal heel erg goed. Maar het probleem blijft wel, en dat is natuurlijk het probleem in Portugal, het probleem in Spanje, van slecht onderhouden bossen die hevig vervuild zijn. Dat wil zeggen door takken, bladeren en omgevallen bomen, alles wat daar ligt. Die bossen die zijn leeggetrokken. De mensen zijn daar weggetrokken de afgelopen jaren, want daar viel niks meer te verdienen. Dus ja, die bossen zijn in de steek gelaten. En dat maakt het werk van de brandweer heel moeilijk. Dus aan de ene kant zijn ze effectiever. Hè? Weinig branden worden groter. Maar ontstaat er zo'n grote brand, dan is er in die bossen ook ontzettend veel brandstof. En kan het dus in lichte laaien. Er is hier sprake van de branden van de zesde generatie. Dat betekent zoveel als ontstaat zo'n vuurzee, dan kan je nog zulke goede spullen hebben, maar je krijgt het gewoon niet onder controle. Nee. Frank, hoe zit het met de protocollen rond de hitteproblemen in Frankrijk? Nou, in Frankrijk is de hittegolf van 2003 echt een wake-up call geweest. Ja, sorry, daar heb je geen Franse term voor. Een wake-up call. Toen waren namelijk 15.000 mensen die overleden door de extreme temperaturen. 15.000 mensen. Dat waren vooral ouderen die geïsoleerd leefden, die geen contact hadden met familie bijvoorbeeld, maar ook mensen in verpleeghuizen. En dat zorgde echt voor een schokgolf. En sindsdien zijn er echt allerhande alarmregelingen opgezet. Zodra er een hittegolf is, zoals nu bijvoorbeeld, dan worden ouderen in kleine dorpjes bijvoorbeeld thuis gebeld elke dag door de gemeente of door hulpverleners om te controleren hoe het met ze gaat. En in verpleeghuizen zijn er ook allemaal speciale protocollen sinds die hittegolf van 2003 van kracht om bijvoorbeeld extra personeel in te zetten en te zorgen dat ouderen in die verpleeghuizen extra drinken krijgen, dat er genoeg ventilatoren zijn, en dat wordt allemaal gecontroleerd door de autoriteiten. Ja, Angelo, bij jou is dus met name het probleem van het watertekort, van de droogte. Ik kan me Rome toch niet voorstellen zonder fonteinen bijvoorbeeld? Nee, maar er zijn wel steden in Italië waar, met name Milaan bijvoorbeeld, waar de fonteinen uit zijn gezet omdat er gewoon te weinig water is. Er zijn gemeentes waar je nog maar 1 keer mag spoelen bij de kapper. In Bologna bijvoorbeeld is dat het geval. Je mag niet meer sproeien, want er is gewoon te weinig water. Dat geldt met name voor Noord-Italië. Het water mag alleen nog maar gebruikt worden voor drinken en om naar de wc te gaan of om jezelf te wassen. Niet te veel. Je moet minder lang gaan douchen. Het gastekort vanwege het feit dat er niet genoeg water is. De landbouw leidt eronder. Er zijn zelfs al waterkrachtcentrales die in de hele Po-gebied staan uitgezet omdat er niet genoeg kracht is in de rivier zelf. Mm-hmm. Omdat ze zelfs helemaal droog komen te staan. Dus die problemen zijn enorm groot. Wat ik al zeg, het is niet zozeer de hitte als wel het feit dat er gewoon geen neerslag is gevallen al een half jaar lang in Noord-Italië. Ja, extreem lang. Ja, goed. En nu voor jullie alle drie. Jullie hebben ook al meegekregen dat de vakantieuittocht begonnen is. Hier vanuit Nederland, wellicht ook vanuit andere landen. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar waar moeten de Nederlanders die nu in de auto zitten en ter hoogte van Lyon zitten of nog ineens, waar moeten die rekening mee gaan houden de komende dagen? Wat moeten ze doen, Rob, als ze naar Spanje rijden? Nou, wat ze moeten doen is sowieso apps gaan volgen. Er is bijvoorbeeld in Portugal een fantastisch goede app op dit moment. Fogos.pt, precies zoals ik het zeg, met een G in het midden. Waarop je gewoon actief kan volgen waar de branden aan de gang zijn. Of die branden al onder controle zijn, op welke locaties ze bevinden. Nou, echt heel handig. Ik heb de afgelopen dagen gebruikt. En je ziet gewoon in real time wat er gebeurt in het land. En in Spanje bestaat dat ook. Ik zou me daar een beetje op voorbereiden als je hier naartoe gaat en kijken wat voor apps er zijn. Want er wordt gewoon heel veel informatie is beschikbaar. Je moet het alleen wel even zoeken. Hou er gewoon rekening mee. Maar ik zag vandaag trouwens ook al op de routeplanner in de auto dat hij al rekening hield met de bosbranden. Want we werden er al automatisch omheen geleid. Dat helpt ook. Ja. En Frank, jij nog een tip voor Frans en voor mensen die in Frankrijk verblijven of naar Frankrijk toe rijden? Nee, er wordt hier echt toeristen niks in de weg gelegd in Frankrijk. Integendeel, het land staat natuurlijk te springen om toeristen na 2 jaar corona. Hè. Ze zijn meer dan welkom. Er zijn wel een paar beperkingen voor toeristen. In risicogebieden, bijvoorbeeld wegens brandgevaar, zijn bijvoorbeeld bossen en bergen afgesloten voor toeristen en bezoekers. Dat gaat vooral over Zuid-Frankrijk. Maar bij Bordeaux zijn ook wegen dicht, omdat daar bijvoorbeeld nog steeds geblust wordt. En verder is het watergebruik ook op sommige plekken aan banden gelegd in toeristische gebieden. Bijvoorbeeld voor zwembaden. En je hebt ook douches op het strand. Die zijn afgesloten. Oké. En Angelo van Schaik, tot slot, vanuit Italië. De opdracht lijkt simpel. Neem zelf water mee. Nou, dat kan je in grote getale ook in de supermarkt kopen. Ik zie nu al mensen dat met winkelwagentjes vol met grote flessen water lopen. Meer dan dat normaal gesproken al het geval is. Maar ik denk dat mensen die in het meergebied gaan, hè, naar het Como-meer wat heel erg laag staat, of het Lago Maggiore wat heel erg laag staat, dat je rekening mee moet houden dat in die gebieden het water geransoneerd is. Dat je niet zomaar de hele dag water kan gebruiken. Dat water misschien afgesloten is. Wat Frank ook al zegt, douches die op het strand niet werken. Of zwembaden die leeg zijn omdat de gemeente bepaald heeft dat water daar niet voor gebruikt mag worden. En een van de gevolgen van die lage waterstand is dat bijvoorbeeld de bevaarbaarheid van het Como-meer in gevaar komt. Met een rubberbootje zal het misschien wel gaan, maar als je een zeilbootje hebt met wat meer diepgang, dan wordt het misschien al wat problematisch om te gaan zeilen. Ja. Of dat je de boot daar niet eens meer kan huren. Dus daar zal je rekening mee moeten houden. Dat lijkt me nog het minste probleem, Angelo, dat er een bootje niet kan varen. Nou ja, als je graag op vakantie gaat om te zeilen, dan is het natuurlijk wel vervelend dat het niet meer kan. Dan is er misschien ergens nog wel een zeetje open. Dankjewel, Angelo, Frank en Rob. Something I pursue. I Cats met Calm After the Storm. Ja, de Tour de France is in volle gang. De hockeydames spelen morgen een WK-finale in Spanje. En komende weken wandelen duizenden mensen, als het goed is, de Vierdaagse in Nijmegen. Maar hoe gezond is dat nou eigenlijk om te sporten met zinderende temperaturen om je heen? Goedenavond, Maria Hopman, hoogleraar fysiologie aan de Radboud Universiteit. En Camille Maassen, oud-atleet en begeleider van topsporters. Camille, om met jou een goede avond. Jullie zijn er alle twee, hè? Goedenavond. Op gepaste afstand, zal ik maar zeggen. Jazeker, goedenavond. Camille, ga jij als sportliefhebber, al ben je niet meer super actief als sporter, want je bent er wel mee gestopt, maar ga jij de komende week nog recreatief sporten? Nou, de komende weken eventjes wat minder. Ik ga toevallig komende maandag op vakantie. Oké, maar dan kun je ook sporten, hè? Dan kun je ook sporten, ja. Ik ga in dit geval voor het eerst sinds heel lange tijd wat verder op reis naar Zuid-Afrika. Dus ik moet nog even kijken hoe dat uitpakt in het wildpark. In hoeverre ik daar kan lopen. En het is daar bovendien winter, dus een graad of 18, 19. Oké, nou zie je, dus daar wat koeler natuurlijk, ja. Maria, jij doet al jaren gezondheidsonderzoeken tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Is het verantwoord om met temperaturen zoals die nu gaan komen komende week, om dan te gaan wandelen? Nou, wandelen is op zich een activiteit met een matige inspanning. Matig intensief, zeggen we vaak. Het verschilt dus heel erg wat je doet in die hitte. Of het verantwoord is, dat gaan wij morgen bekijken. Het gaat natuurlijk vooral om die dinsdag. Dat wordt de warmste dag deze week, zoals het er nu naar uitziet. Ja. En dat gaan we eigenlijk even van alle kanten bekijken. Ook bijvoorbeeld luchtvochtigheid is een hele belangrijke factor om mee te nemen. Als het heel warm is en je spant je in, dan moet je eigenlijk je warmte vooral kwijtraken door te transpireren, door te zweten en vocht aan je huid te verdampen. Als de luchtvochtigheid laag is, gaat dat veel beter. Uh-huh. Als er een windje staat, gaat dat ook veel beter. Dus er zijn al meer factoren dan alleen de temperatuur. Ja, het is niet zo je zegt van als iets plus 40 graden wordt, zoals dinsdag wellicht verwacht wordt, dat je dan sowieso moet zeggen, we halveren de lengtes van de wandeltochten. Nou, er zijn allerlei maatregelen die we zouden kunnen gaan nemen. Het is inderdaad zo dat de wandelaars vrij vroeg op pad gaan. Dan is het vaak nog geen 40 graden. Of dan is de hoogste temperatuur van die dag nog niet bereikt. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Dus wat het precies gaat worden voor de wandelaars, daar kan ik nu niks over zeggen. Nee. Hoe warm mag en kan het lichaam worden eigenlijk van de mens? Nou, de temperatuur van ons lichaam is normaal gesproken 37 graden. Wij zijn, zoals je dat noemt, homeotherm. Dat betekent dat wij het beste doen bij een vaste temperatuur. Dat heeft te maken met de enzymen in ons lichaam die allerlei processen verzorgen, zoals bloedstolling, maar ook zenuwgeleiding. Die doen het beste bij 37 graden. Ga je inspannen, dan produceren je spieren heel veel warmte. Zo'n 20% komt vrij in de beweging en die andere 80% komt vrij als warmte. Dat komt door je lichaam en je lichaamstemperatuur gaat stijgen. Het lichaam probeert dat zo laag mogelijk te houden door te transpireren, door veel bloed naar de huid te sturen. Je huid wordt rood, zodat je die warmte maar kwijt kunt. Mm-hmm. Maar dat lukt maar ten dele, dus die lichaamstemperatuur gaat oplopen. Bijvoorbeeld bij de wandelaars van de Vierdaagse zien we dat die zo tijdens een wandeling eigenlijk gewoon tussen de 38 en 39 graden zit. En dat vinden wij niet zorgelijk. Maar we zien bijvoorbeeld bij hardloopwedstrijden regelmatig mensen die met een temperatuur boven de 40 graden over de finish komen. En dan worden we wel wat ongeruster, want bij 42 graden komt iemand te overlijden. En dat heeft te maken met het feit dat die enzymen waar ik het net over had, die het zo goed doen bij die 37 graden, dat die het eigenlijk niet meer doen bij 42 graden. En dan krijg je allemaal bloedstolsels, kleine bloedpropjes die dan in de organen, nieren, longen, hersenen, hart terechtkomen. Ja, en dan gaan die organen. En dan kan dat absoluut fataal zijn. Ja. Camille, heb jij wel eens een wedstrijd verloren door hitte eigenlijk? Je hebt 3 Olympische Spelen gedaan in verschillende landen, marathons gelopen, 10 kilometers. Een wedstrijd verloren. Dat je nu denkt, oh ja, die hittewedstrijd, daar had ik echt last. Er is er eentje die meteen bij mij boven komt. Dat waren de Spelen van 2008 in Beijing, mijn laatste. En hoewel ik getracht heb me daar goed op voor te bereiden, ging dat daar zeker niet makkelijk. Ook omdat dat een marathon was in die omstandigheden. Mm-hmm. Ik denk, als dat nou een 10 kilometer was geweest, dan had ik dat nog behoorlijk kunnen bolwerken. Maar Nou goed, wat we daar bijvoorbeeld zagen, is dat anders dan verwacht, hè, in die ontzettende warmte, met ook trouwens een hoge luchtvochtigheid. Daar werd verwacht dat we daar een hele tactische wedstrijd zouden krijgen, maar niet een heel spectaculaire eindtijd. Maar werd gewonnen door de Keniaan Wanjiru toen in een op dat moment Olympisch record van 2:06 nog wat. Dus nog wel eventjes verwijderd van het wereldrecord, maar wel een Olympisch record. Een jongen, een Keniaan, nam dus zijn Keniaanse genen mee, zeg maar. Maar de jongen woonde al een paar jaar in Japan. En het zat daarin volgens mij een team van een van de autofabrikanten in Japan, of een van de grote firma's daar. Dus die was echt gewend aan het klimaat daar. Dus die had en zijn Keniaanse genen en was al een paar jaar gewend aan het klimaat daar. En die liep alles en iedereen aan gort. Ja. Dus dat, ja, dat geeft al aan, die combinatie van genen en voorbereiding. Ja. Daar kwam die jongen uit Nijmegen niet aan te pas. Daar kwam die jongen. Ja, geboren in Nijmegen. Nooit gewoond overigens, maar... Wel geboren, las ik ergens, ja. Ja, dat staat in mijn pas. Maar jij houdt het sporten nog goed bij. En we horen regelmatig ook in de verslaggeving als het gaat om hardlopen. Zijn hardlopers te trainen op hitte? Absoluut, ja. Eigenlijk is iedere sporter, zeker topsporter, te trainen op hitte. Op hittestress, op warmte. Dus dat moet je ook vooral doen als je weet dat je een wedstrijd krijgt in de warmte. Aan de andere kant houdt het ook wel ergens op. Hè? Dus je kunt als het ware tot ergens op een bepaald punt in jouw eigen curve komen. Maar daar ergens stopt het. En uiteindelijk kan toch de een altijd wat beter tegen de warmte dan de ander. Mm-hmm. Maar het is absoluut, als je nu weet dat je een EK of een WK hebt in een warm land, of te spelen, of je ziet, nou, dat is nu dan een beetje laat, maar stel dat je lang vooruit kunt zien dat de vierdaagse heel warm gaat worden, dan is het absoluut aan te raden je daarop voor te bereiden. En dat kan ook. Eenvoudigweg door van tevoren, in de weken, misschien zelfs maanden van tevoren, eigenlijk je ook in te spannen in vergelijkbare omstandigheden. Dat is eigenlijk het eenvoudige recept. Maar goed, als je ergens in een land bent waar het constant 34 graden is dat makkelijk. Maar in een land als Nederland kan het opeens van 17 naar 29 gaan. Ja, nee, dat is zeker. Dat is precies ook het moeilijke. Hè. Dus het recept is vrij eenvoudig. Dat kookboek, het koken zelf, dus de uitvoering van het recept, de implementatie is een stukje lastiger. Want ja, het gebeurt zelfs soms dat mensen zeggen, nou weet je wat, dan ga ik er gewoon 3 weken van tevoren heen. En dan wen ik daar gewoon aan vast. Wat eigenlijk een hele logische gedachte is. Mm-hmm. Maar ook daar is het niet altijd constant. Je kunt dus net de pech hebben dat je dus 3 relatief koele weken treft. Ja. En het dan op de dag van de wedstrijd heel warm is. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld andersom meegemaakt in een marathon in Japan. Daar ging ik juist heen omdat het daar altijd koel was, zoals mij bevestigd. Dus ik kom daar aan. En nou, het is redelijk weer. En het wordt elke dag 4-5 graden warmer. Uiteindelijk is de marathon bij 5-26 graden Celsius in maart. Ja. Ben ik toen totaal niet voorbereid. Nee. En de dag daarna begon het te sneeuwen. Dus toen werd het koud. Ja, dus zie je maar. Ja, Maria, die sportevenementen die in de zomer plaatsvinden, moeten we daar wel zo mee door blijven gaan? Of moet dat niet zo langzamerhand verplaatst worden naar de herfst of zo? Nou, ik zou daar nu nog niet voor willen zijn. Als ik kijk naar de afgelopen 15 jaar dat wij onderzoek doen bij de Nijmeegse Vierdaagse, dan hebben we wel een aantal warme dagen gehad. En ook een aantal dagen in de 30 graden. Maar toch nog de 40 graden hebben we zeker niet gehaald. Mm-hmm. Dus ik zou nog niet direct gaan denken aan verplaatsen. Maar goed, je zou kunnen denken dat op een termijn misschien, hè, als deze ontwikkeling zich doorzet, dat er misschien van gaat komen. Ja, het KNMI verwacht dat het aantal tropische dagen, dus 30 plus, voor het einde van de eeuw 2 of 4 keer zoveel zal gaan voorkomen. Dus moeten we er misschien wat aan mee doen. Hè? Wat ik me ook nog afvroeg, die wandelaars die nu staan te popelen in Nijmegen en omgeving, en trouwens, ze komen overal vandaan, zelfs uit het buitenland. Hè? Ja. Wat kunnen die nou van tevoren nu nog doen om te voorkomen dat ze omvallen, zal ik maar zeggen? Ja, ik hoop aansluitend bij Camille dat ze natuurlijk allemaal goed getraind hebben. En daar is nu niks meer aan te doen. Dus dat stukje is klaar. En het liefst hoop ik dat ze getraind hebben in af en toe warme dagen. Want dat zou helemaal mooi zijn. Dan zijn er mooie processen in het lichaam. Ja, precies wat Camille net zei. Ja, en dan zie je eigenlijk, wat je ziet is dat mensen eerder gaan transpireren. Dus bij een lagere lichaamstemperatuur al, er zit minder zouten in het transpiratievocht. Het lichaam maakt een groter bloedvolume. Dus dat zijn allemaal voordelen die je bij de start in een warme omgeving helpen. Wat kunnen ze nu nog doen? Ook komende dagen niet binnen blijven zitten, maar je toch blootstellen aan de warmte. Een uur, een paar uur op een dag. Ook dan past het lichaam zich nog aan, want aanpassingen in het lichaam gaan over het algemeen heel snel. Mm-hmm. En daarnaast, de mensen komen morgen en maandag naar Nijmegen, gaan hun startbewijs ophalen, gaan hun tentje opzetten of ergens anders installeren. Het zijn rommelige dagen. Vergeet dan vooral niet te drinken. Ja. Want dan start je dinsdag met een achterstand als je eigenlijk al uitgedroogd of met uitdroging aan de finish aan de start komt. Dus goed drinken, goed eten de dagen van tevoren, dat zijn de belangrijkste dingen. Ik dank jullie wel voor alle tips en alle verhalen over hitte en sport. Dank je wel, Maria Hopman en Camille Maassen. De Russische aanvallen in en op Oekraïne worden weer opgevoerd. Zo heeft de Russische minister Shoigu, heet hij geloof ik, van Defensie aangekondigd. Goedenavond, kolonel, handbouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Ze hebben zich anderhalve week een beetje koest gehouden, relatief zou je kunnen zeggen. Maar nu gaan ze weer volle slag vooruit. Zagen we dat vandaag al een beetje terug eigenlijk? Dat die pauze voorbij is? Nou ja, de eerste aanwijzingen zijn er. En of ze nu met volle slag direct vooruit gaan, dat kunnen we nog niet zeggen. En bepalend hierin is ook de eerstkomende 48 uur... zien we meer van dit soort aanwijzingen. En waar hebben we het dan over? En tijdens die pauze is er vooral veel alleen met artillerie geschoten en met raketten. En wat je nu ziet is weer voorzichtige aanvallen op de grond zelf. Siversk en Sloviansk, nog steeds de twee steden, ook in de Donbassregio, die nu weer belaagd zijn. Overigens zijn die aanvallen wel afgeslagen door de Oekraïners en waren ze in omvang nog niet heel erg groot. Dus het is nog even afwachten, maar dat zijn wel de eerste tekenen die erop duiden dat die operationele pauze dus weer voorbij is. Ja, operationele pauze, ja, die rustperiode zou ik het ook kunnen noemen. Hè. Was die nodig, denk je? Ja, die was nodig, zeker voor de Russen en eigenlijk ook wel voor de Oekraïners als je kijkt. En, ik zou het geen rustperiode willen noemen. Ik blijf echt de term operationele pauze hanteren, want het is niet echt een rustperiode. Je hebt een hele grote frontbezetting aan beide kanten en die wil je wel intact laten. Hè? Want als je die laat verslappen, ja, dan heb je de kans dat jouw tegenstander je gaat aanvallen. Maar wat je doet is toch proberen wat troepen daar uit te halen, zodat die eventjes, nou ja, een keer fatsoenlijk kunnen slapen en zodat ze ook hun logistiek weer op orde krijgen. Dat ze hun voorraden, eten, brandstof, munitie eigenlijk weer voldoende op peil kunnen krijgen. En dan eigenlijk ga je weer terug. En je wilt ook die operationele pauze wil je ook niet te lang laten zijn, omdat anders het momentum uit je hele operatie gaat. Aan de andere kant, de deskundigen zijn het er wel over eens dat eigenlijk, gezien de staat waarin de Russische strijdkrachten nu verkeren, had eigenlijk wel een wat langere operationele pauze voor de hand gelegen. Oké. Nou is het zo dat is dan volgens de VS. Rusland werkt aan een deal met Iran voor de levering van misschien wel honderden drones. Hoe belangrijk zou dat zijn, dat die drones in beeld komen? Nou ja, goed, er is de laatste twee maanden zijn er heel veel kritische geluiden van Russische militaire bloggers te vernemen. En ook zeer tegen de zin van Poetin in. Dat zij zich steeds in die discussie ook roeren. Maar ze klagen vooral over de lage effectiviteit van de Russische artillerie. En dan hopen ze onder andere door met die drones dat ze betere doelsporingsmiddelen hebben en waarnemingsmiddelen hebben, dat ze in ieder geval de effectiviteit van die artillerie op kunnen voeren. Ik denk dat je ook moet plaatsen in het feit dat Rusland verschiet heel veel artilleriegranaten per dag. Elke vierkante kilometer die men wil innemen wordt eerst met artillerie beschoten. En dat doet wat met je voorraden. En die voorraden, ja, die moeten wel aangemaakt worden. De munitie moet wel in die fabrieken geproduceerd worden. Dus je bedoelt eigenlijk dat ze eigenlijk best wel een beetje in het wild, relatief in het wild schieten. En door die drones zouden ze preciezer te werk kunnen gaan. Precies, precies. En dan kun je veel beter je doelen onderkennen. En dan heb je ook mogelijk niet meer zoveel artillerie nodig om alles vierkant voor vierkant uit te schakelen. Dus wat dat betreft zou het wat efficiënter kunnen gaan. Daar moet het wel aan bijdragen. Dus het heeft heel duidelijk, en dat wordt ook in die blogs gezegd, heel duidelijk ook wel een link met de Russische en de effectiviteit van de Russische artillerie. Mm-hmm. Als we nu eens even naar de kant van Oekraïne kijken, hoe staat het met de levering van de zwaardere wapens uit het Westen? Nou ja, goed, ik heb begrepen, ik heb daar niet zoveel zicht op, moet ik heel eerlijk in zijn. Mm-hmm. Oekraïne, zodra die wapens ook overgedragen worden, doet Oekraïne daar niet zo heel erg gek veel mededelingen over. En ik haal toch ook grotendeels mee informatie uit open bronnen. Maar we hebben nou, ja, er was vandaag weer sprake van dat onder andere die HIMARS, die High Mobility Artillery Rocket Systems, die vrachtauto's van waren af raketten verschoten mm-hmm. kunnen worden. Ik heb begrepen dat Amerika daar nu 4 van heeft geleverd. En er was nu sprake van dat die in ieder geval nu weer een paar dagen geleden geschoten hebben in de Donbassregio. En dat daar onder andere een hoofdkwartier van een van de Russische luchtlandingsdivisies bij geraakt is. Waarbij ook zeker weer een aantal kopstukken, zeker ook 3 kolonels bij om het leven zijn gekomen. Ja. En nou is Nederland heeft ook een plan, hè, die gaat in het Verenigd Koninkrijk op grote schaal, zeggen ze, Oekraïnse militairen trainen. Het zou volgende maand al beginnen. Wat, heeft dat zin? Nou ja, kijk, men wil zo snel mogelijk mensen en Oekraïnse militairen gaan opleiden, heb ik begrepen. Ik ben niet bij die deal betrokken geweest. Ik las daar ook over. Ja. Ik las er iets gisteren ook over op de intranetsite van het ministerie van Defensie hier in Nederland zelf. Engeland is daar al mee bezig, of Groot-Brittannië moet je dan zeggen, is daar al mee bezig. Nederland gaat daar ook aan deelnemen, waarschijnlijk ook andere landen. En het is de bedoeling dat eind augustus Nederland daar ook instructeurs voor gaat leveren. En die zijn afkomstig van verschillende eenheden van de landmacht en van het korps mariniers. Men wil ook een beetje naar een spreiding toe, zodat de operationele inzetbaarheid van alle eenheden binnen de landmacht en korps mariniers ook gegarandeerd blijven. Want we zullen ook onze bondgenootschappelijke verplichtingen nu na moeten komen. Ja, ik vraag me nog af, als je dan even zo'n training krijgt, hoe lang duurt dat? Wil dat enig effect sorteren? Ja, als je 2 weekjes gaat, ja, wat leer je dan? Ja, nee, er is sprake van dat het enige weken, en stel je voor, ik denk zoiets van 4 tot 5 weken, dat je een maand opleiding krijgt. En ze hebben het dan over wat wij noemen de basis militaire vaardigheden. Dan leer je schieten. Je leert onder andere verschillende vormen van EHBO die je ook op het gevechtsveld kunt gaan toepassen. Mm-hmm. Je leert, denk ik, wat inzicht krijgen in chemische strijdmiddelen, omdat dat mogelijk ook een gevaar is wat om de hoek komt kijken. Dus dat soort zaken worden dan, en kleine oefeningen, hoe je dus in groepen optreedt. Dat zijn basis militaire vaardigheden en die worden onderwezen. En dat zou inderdaad in een paar weken kunnen plaatsvinden. In Nederland bijvoorbeeld zou dat ongeveer iets van 4 maanden duren, maar dat kun je wel inkorten en je richt dus specifiek op uitvoerende taken in deze. Het lijkt me alles bij elkaar niet afdoende om Rusland een definitief slag toe te brengen, als ik het zo hoor. Nee, ja, goed, maar alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Ja, en ja. Zo zal er ook gedacht worden. Ja. Wat mij nog opviel in het nieuws, ik weet niet meer wanneer het was, ik las ergens dat de Russische schaakmeester Garry Kasparov zei dat je het Russische leger in een mum van tijd kan vernietigen als het Westen echt maar zou willen. Dat ze te afwachtend zijn. Is dat terechte kritiek en klopt dit? Ja, ik vind dat een lastige uitspraak. Het zou zomaar kunnen zijn. Je hebt het gezien of gehoord? Ja, goed. Niet specifiek deze uitspraak. Nee. Maar er wordt wel vaker over gesproken van wat kan het Westen nou doen richting Rusland. Ik ben daar toch heel voorzichtig in. Want voor je het weet wordt dat soort confrontaties opgeschaald. En dan ga je de nucleaire oorlog in en dat wil je niet. Nee. Dus dat is wel iets wat daar boven hangt. En wat je ten alle tijde wil proberen te voorkomen. Ja. Dus moet je dat soort dingen bewust willen en uitproberen. Ik denk dat we daar heel erg goed aan doen om daar verre van te blijven. Ja, nou ja, alsof ik Kasparov heb, die heeft al vaker een stevige uitspraak. Ja. Ik dank u wel voor uw komst, kolonel Han Bouwmeester. In a lifetime, eyes all aglow. Once in a lifetime, but then I had to go. I'll get back on my feet when heaven's angels meet. They'll catch me when I start to fall. I'll get back on my feet. I'll rinse and I'll repeat. Just catch me when I start to fall. Once in a Lifetime, gezongen door Wouter Hamel. Deze omstreden schlager is al 3 weken lang de nummer 1 hit in Duitsland. Laila heet het nummer van DJ Robin und Schürze. Duitsland zit in zijn maag met deze populaire zomerrit. Het wordt veel gedraaid in de nachtclubs op Mallorca. Maar in Duitsland zelf wordt het nummer op veel plekken geboycott. Het wordt seksistisch gevonden. Ik bespreek de hele toestand met muziekjournalist Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van het muziekmagazine Sounds. Goedenavond, Jean-Paul. Goedenavond. Ja, ja, je hebt het nummer in zijn geheel gehoord. Ja, ja. Ja, wat vind je ervan? Ik zou de andere reden boycotten, maar goed. Want? Smakeloos? Smakeloos is gewoon een slecht liedje. Maar goed, ja, hè, dat is een smaakkwestie. Wat is er maar, slecht ja, aan? Nou ja, weet je, het is heel plat. Het valt een beetje in die ski-huismuziek, hè? Skihutten. Die overal gehoord, de skihutmuziek. En daar, ja, daar zijn de Duitsers groot liefhebber van. Al jarenlang, al decennia lang, dus... Ik snap wel dat daar een hit is. Ja, wat wordt er nou precies, waarover wordt precies gezongen? Nou ja, wat ik begrepen is dat het over prostituee gaat. Maar ja, dat deed volgens mij Robin Nijs al ergens in de jaren 70. En het bekende nummer Skandal im Sperrbezirk, een grote hit in Duitsland. Ja. Ergens in de jaren 80 gebeurde dat ook al. Ja. Dus ja, zo nu is het niet. Ja. Ja, ik bedoel, ik heb hier de vertaling van de Duitse tekst. Daar word je ook niet heel vrolijk van hoe het vertaald is. Maar goed, dat kan ook niet beter. Ze is mooier, jonger, geiler, la la la la la la la la la. De prachtige laaie, ze is mooier, jonger, geiler, la la la. En dan zijn we er bijna al, hè? Ja, ja, ja, ja. Ach, ja, weet je, ik ben sowieso tegen een vorm van uitsluiting. Hè. Of het moet echt geweld oproepen of racistisch zijn. Dan nog heel andere merites, denk ik. Maar ja, om wat ondeugende tekst vind ik flauwekul om een nummer te verbieden. Ja, een paar reacties die ik zag naar aanleiding van dit nummer... is dat minister Bushman van Justitie van de FDP-partij zegt... ja, je mag het smakeloos of dom vinden, maar verbieden zou ik niet doen. En Bild, het blad Bild, zegt... ja, politiek correct gedoe, dat moet maar eens afgelopen zijn. In welke hoek zit jij? Nou, ik zit absoluut in hun hoek, weet je. En het maakt ook niet uit, hè, want hoe meer tegengas je geeft... hoe groter de hit wordt. Dus ik bedoel, de artiest pint er garen bij. Hè? Dat zagen we in de jaren 80 met de Frankie Goes to Hollywood, het nummer Relax. Hè, dat zou dan Homo Goutin zijn. Nou ja, het is een van de grootste hits van de jaren 80 geworden. Ja, kunnen een klein stukje. Daar hadden we al een vermoeden van dat die op de lijst stond bij jou. Ja, kunnen we even iets van laten horen, dan weten mensen nog wel hoe dat klinkt. Ja, nou ja, maar jij zegt dat was een probleem omdat het wat zou zijn? Nou ja, dit was homogetint. Ik bedoel, ze kwamen openlijk uit voor een homo zijn. Dit zou dan in nachtclubs en in homodisken zo afspelen. Ik heb er met Trevor Horn ook over gehad, de producer van dit nummer. Ja. En zei ook, ja, dat was helemaal niet het idee. Dus het slaat ook helemaal nergens op. Nee. Maar Trevor Horn zei ook, op het moment dat het werd verboden door... door MTV, ja, lachte ik me een slag in de rond. Want toen wist ik dat er zeker een nummer 1 het zou worden. Ja, dus, ja, je had daarvoor ook nog voor het Elvis, hè? Die had toch ook problemen soms? Elvis had het, maar dat was meer met het heupwiegen. Dat zien we ook terug in die nieuwe film van Baz Luhrmann. En natuurlijk in de jaren 60 het nummer van My Generation van The Who. Hè, wat natuurlijk een heel beeldend was, dat ging... Hè, dat... Dit, hè? Kijk. Uit duizenden, ja. Wat was daar mis mee met dat nummer? Nou ja, dat was op, zeker volgens de gevestigde orde oproepen tot anarchie, tot opstand. Ja. En later deed bijvoorbeeld Alice Cooper dat dan natuurlijk over in School's Out, hè, begin jaren 70. Ja, maar goed, nou gaat het natuurlijk om... Kijk, soms is het preutsheid geweest in een bepaalde periode... dat mensen gewoon bang voor iets waren. Het is onvoorstelbaar dat als iemand over het homo-nachtleven zingt... dat het niet zou kunnen in de jaren 80. Dus, Elvis is nou zo'n voorbeeld, je komt met de Who. Maar het wordt natuurlijk anders als het als seksistisch wordt ervaren, denk ik. Ja. Klopt, klopt, klopt. Maar die lijn is natuurlijk heel dun, hè? Ja. Ik bedoel, ja, er zijn natuurlijk zoveel liedjes die gaan over seks en over vrijen en over wat dan ook. Maar wanneer zit je aan de goede kant? En dat is natuurlijk een hele dunne lijn. Bijvoorbeeld het nummer van Madonna, Justify My Love. Hè, met een toen een tikkerlaar, ja, begin jaren 80, de videoclips in kwamen. Ja, toen ging MTV helemaal los op verbieden van allerlei clips. En er werden zelf brave nummertje was I Want to Break Free van Queen, omdat de mannen zich als vrouw hadden verkleed. Werd door MTV verboden. Ja. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Maar kijk, denk als Frankie Goes to Hollywood of Queen, wat je nu vertelt, dat klinkt als muzikanten die voor de bevrijding vechten van alles en nog wat. Klopt. En hier zou je ook kunnen zetten dat op een grote knop wordt gedrukt en de wereld juist een stuk terug wordt gedraaid. Dat het dat vrouwen moeten mooi, jong en geil zijn in het liedje Laila, waar we het nu over hebben. Ja. Zou je kunnen zeggen dat dit ook voortkomt uit de huidige cancelcultuur? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat daar veel scherper op wordt gereageerd. Want dit soort liedjes komen al jaren vanuit uit de Duitse en Oostenrijkse stal. Hè, met toch wel seksistische teksten. En van een enorme platheid. En waar ik me ook wel aan geërgerd heb. En zeker aan mensen daar. Hè, zo'n hele discotheek losgaat op zo'n platte tekst. Ja. Dus, maar ja, maar Duitsers vinden het leuk. Doorgaans. Ja, Duitsers houden heel erg van. Maar ja, Nederlanders doen, als je naar Oostenrijk gaat en je gaat een skihut binnen, dan zingen de Nederlanders net zo hard mee. Ja, dus, en als ik heb even een paar zinnetjes voor mezelf opgeschreven rond carnaval. Ik heb worstjes op mijn bosjes, het gras wat twee kontjes hoog is, de lekkere kont van malle babbe. Ik bedoel, Nederlanders lusten er ook wel pap van in dat opzicht. Tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, ik heb maar Rob de Nijs. Ik wil Rob de Nijs destijds dat nummer opnam. Hè. Mallebabbe? Mallebabbe opnam, natuurlijk niet door hem geschreven. En dat hij best wel moeite had met die tekst. Hij vertelde van, ja, weet je, ik vond het ook wel een beetje plat en ordinair. Hè. En misschien had het ook wel zijn imago van net de Amsterdamse jongen zou bedoezelen. Ja. Uiteindelijk is het een grootste hit volgens mij samen met Bange Hart uit zijn carrière geweest. Dus, krijg je nu ook reacties als deze van Rammstein? Luister eens. Sie muss nicht schön sein. Sie muss nicht klug sein. Nein, sie muss nicht reich sein. Kein Modell mit langen Schritten. Ja, vrij vertaald je hè? Het meisje in dit geval moet niet mooi zijn of slim zijn, maar vooral dikke tieten hebben. Ja, klopt. Dat zingen ze letterlijk, hè? Ja, ik weet niet of je de clip hebt gezien. Nee. Dat is bijna een kunstwerkje. Het is gewoon een soort, ze hebben zeg maar de Tiroler seksfilm zeg maar op de hak genomen. En met een prachtig gestileerde clip, hè, waar je op het einde zie je dan echt blote tieten. En ja, weet je, ik vind dat bijna gewoon een kunstwerkje. Ja. En zij doen dit heel bewust natuurlijk, hè, om een reactie uit te lokken. Maar dit is bijna een reactie op dit. Zij vinden dat op de preutsheid. Op absoluut. De preutsheid, ja. Ja. Het is de vraag of je dat op deze manier doet. Maar goed, jij zegt dat het als een kunstwerk uitziet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar, ik heb daarom hebben op deze plaat hebben ze ook een nummer Zigzag gedaan, waarin heel duidelijk de plastic chirurgie in beeld wordt gebracht. He, en dat is ook zo'n aanklacht tegen het schoonheidsideaal. En zij doen dat op hun manier. En ik hou daar erg van. Ik vind dat zij dat op een prachtige manier kunnen doen. Ja. Nou, dus er is nog een hoop tralala om dit nummer, zal ik maar zeggen, de komende weken. We zullen tot eeuwen, in eeuwen ter tijde zullen de songs verboden worden. Destijds bijvoorbeeld de vrouw van Al Gore, Tipper Gore, heeft zelfs een hele beweging in de jaren 80 weten te creëren. Waardoor we nog steeds die explicit stickers op platen zien. He, omdat Judas Priest, een metalband, volgens haar wat onvervoegelijke woorden had gebruikt. Ja, en we hebben het nog niet over de uitingen en de teksten van veel rappers, hè, van de afgelopen decennia. Klopt. Dus er is veel om te doen. Boycotten of niet boycotten, preuts, seksistisch, wat dan ook. Mensen moeten het zelf maar gaan bepalen. Is zeker, word je geboycott, dan wordt het een grote hit. Boycott is een grote hit. Okay. Ja, dat is een goede titel, Boycott. Ik dank je wel, muziekjournalist Jean-Paul Hek. Ja. En dan zit deze uitzending dus zo goed als op. Ik meld nog even dat zo meteen op deze zender NPO 1 te beluisteren is Onze Man op Reis met Natasja van Wezel. En zij heeft documentairemaker Sinan Chan te gast. En dan meld ik ook nog even dat morgen op deze plek, op deze stoel, deze studio waar het precies 19 graden is, Kees Grimbergen gaat presenteren. En dan rest mij niets anders dan u nog een hele mooie, rustige nacht toe te wensen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van vol slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag.